सही, हम उसके बाद रन बना लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सतह अच्छी है, ये सरफेस कंसिस्टेंटली रहा है अच्छा बल्लेबाजों के लिए भी, एंड क्योंकि अनुभव है साउथ अफ्रीकन लाइनअप में, तो आप सोचेंगे कि अगर 175-80 के आसपास भी भारतीय टीम को चेज करने के लिए लक्ष्य मिलेगा, तो गेंदबाजों के लिए अच्छा चैलेंजिंग टोटल है फॉर साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, एंड इंडियन बैटर्स के लिए भी एक अच्छा टोटल है। मुझे लगेगा पार स्कोर, जिसे हम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, विश्व कप में बहुत ज्यादा स्कोर तो बने नहीं है 200 से ऊपर, लेकिन इतने क्रूशियल मैच में आई थिंक 170 शुड बी अ डीसेंट टोटल ऑन द बोर्ड। द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर एज फार एज साउथ अफ्रीका इज कंसर्न, क्विंटन डी कॉक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर हिम बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ रिटायरमेंट कॉन्वर्सेशन दैट हैज प्रीसीडेड इट। या बिकॉज सी ही इज बैक टू अ काइंड ऑफ country where he has loved scoring, be it IPL, be it his, you know, tour to India, and he's had a pretty decent track record. And for him to come back for the World Cup and, come out of retirement for these big games, it shows that he still has a lot of steam left, he's got a lot of tank, I mean his fuel is plenty in his tank at this point, but yes, given the kind of conditions that you have here, and he knows what to expect, and that makes him a little more dangerous. And secondly, he has played on this surface against New Zealand, where the total was around 178-180. So he knows that a start is important, and he's the one that South Africa looks up to, that left-right combination at the top. So a lot can happen, but yes, you have to get that guy out, otherwise Indians can be in for a long haul. Thanks, Anjum. Thanks, Rakesh, for your analysis. We are not too far away from live action. The two South African openers would be out shortly. So it's over to our commentary team. First ball, 20. आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 सह प्रायोजक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जानकारी से नीति, नीति से प्रगति। जब सरकार हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य या हमारे व्यापार के लिए नई योजनाएं बनाती हैं, इसका आधार होते हैं सही और भरोसेमंद आंकड़े। अब तक देश में खर्च और खपत के आंकड़े तो थे, लेकिन आय की संपूर्ण तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने नहीं थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए आ रहा है राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण 2026। आपके द्वारा दी गई सही जानकारी से सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार आपको भरोसा दिलाती है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। ये केवल सामूहिक आंकड़ों के लिए उपयोग होगी, किसी भी व्यक्तिगत कर या योजना पात्रता से इसका कोई संबंध नहीं होगा। आपका एक सही जवाब लाखों परिवारों के बेहतर भविष्य की दिशा तय कर सकता है। राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 में भाग ले। NHIS 2026 अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक होगा। मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। अहमदाबाद की ऐतिहासिक धरती पर रोशनी में नहाए हुआ स्टेडियम, हजारों दर्शकों की गूंज और आज की ये सुनहरी शाम में सुपर एट का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का कड़ा और बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है कुछ ही पलों में। एक ओर वर्ल्ड क्रिकेट का पावर टीम इंडिया, दूसरी ओर अफ्रीकी टोली साउथ अफ्रीका। दोनों टीमें दमदार हैं, दोनों के इरादे मजबूत हैं और मुकाबला बहुत ही बड़ा है। मैदान तैयार है, दोनों टीम तैयार है और कमेंट्री बॉक्स भी तैयार है। मैं मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाएंगे हिमांशु अग्रवाल। स्कोरर के रूप में हमारे साथ हैं वेंकट वाल रेड्डी और आंकड़ों की दुनिया से हर दिलचस्प तथ्य लेकर मौजूद हैं रमेश परब। स्वागत है हिमांशु, आपके शॉर्ट कमेंट्स इस मुकाबले पर। थैंक यू शाहिद। द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज फिल्ड अप टू कैपेसिटी, मोर देन 1 लाख स्पेक्टेटर्स आई हियर टर्नड अप इन ब्लू, नॉट अ शेड ऑफ येलो एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अर्शदीप सिंह हैज द न्यू बॉल फॉर इंडिया। Remember, this is the first time India are bowling first in this World Cup. There's a slip for South Africa's captain, Aidan Markram, as Arshdeep warms up. India versus South Africa from the last T20 World Cup takes us back to a classic game It was the final in 2024. Can South Africa get ahead in this one? It's a Super 8 game. Ashdeep gets ready. Aiden Markram to face the first ball. There's a slip, a short third. Two men on the boundary at fine leg and deep third. Here we go. Aiden Markram taking his time to settle. He's looking to adjust his gloves and now waits for Ashdeep to get ready. India setting their field up and finalizing their plans. The umpire asks Ashdeep Singh to run in. Here we go. It's ball one at the Narendra Modi Stadium. Ashdeep Singh to Aiden Markram. Ashdeep runs in from over the wicket and bowls on the length. Markram punches it to deep third. The captain is off the mark. South Africa one for none after one ball. Remember, both their openers have been in top form. Markram, with the additional responsibility of bowling off spin in this tournament, has done really well, led his team well as captain. And this time it's Quinton de Kock who will be facing his first ball. The field remains similar for the left-hander. There's a slip and a short third again, but this time there's a deep backward point and not really a deep third. Ashdeep Singh stays over the wicket. He runs in to the left-hander de Kock, who also has a fine leg in place. This time the ball is on a length again and dab to short third. Dot ball for de Kock. South Africa one for none after two deliveries. It's a terrific atmosphere here at the Narendra Modi Stadium. 1 lakh people shouting their throats out as the Indians up the tempo. Ashdeep Singh gets ready to bowl the third delivery of the over. There's a man at cover point and extra cover. Here's Ashdeep running into Quinton de Kock. Short of a length and punched back towards the bowler. Loud cheer from the crowd at the Narendra Modi Stadium. That's two dot balls in a row. South Africa one for none after three deliveries. Markram just goes down the pitch, does some digging. I thought he'll have a word with his partner, but no, not yet. Maybe it's too early. Ashdeep getting ready for the fourth delivery of the over. As Hardik Pandya just adjusts the field. Here's Ashdeep to Quinton de Kock. Short of a length, punched to deep backward point. A single for de Kock. Suryakumar is the captain, but last ball we saw Hardik Pandya from mid-on do some adjusting in the field. Four deliveries done. South Africa two for none. And now Pandya asks the crowd to up the tempo as well. He wants it loud. He wants the crowd to put some pressure on the South Africans. There are cheers of Surya from the Ahmedabad crowd. Ashdeep Singh for the fifth ball of the over to Aiden Markram. Short of a length and dabbed towards point for a quick single. This is good running by the South Africans. They haven't had a boundary yet, but they've still rotated the strike. South Africa three for none, five deliveries into the first over of the game. Now Pandya has a word with Ashdeep. Final ball of the over. Will Quinton de Kock take a risk? He looks around, especially leg side, before getting set. Are we up for a boundary? Here's Ashdeep Singh for the final delivery. He runs in, ball short of a length. De Kock looks to scoop, but is it on his pad? Half an appeal for LBW from Ashdeep, but the impact was always outside off. The ball dribbles towards point, and it's a leg bye for South Africa. That's the end of the over. Four for none after one over. Akashwani, the news read by Abhishek. इस ओवर के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार। किसी भी उपभोक्ता संबंधी समस्या या शिकायत से परेशान है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। 8% इंटरेस्ट FD पे RBI रेगुलेटेड बैंक्स में। हाँ, इंडिया का हाईएस्ट FD रेट स्टेबल मनी ऐप पे। डाउनलोड नाउ। वी आर बैक फॉर द एक्शन। अ चेंज ऑफ एंड्स एंड जसप्रीत बुमराह विल शेयर द न्यू बॉल विद अर्शदीप। इट्स द लेफ्ट हैंडर क्विंटन डिकॉक ऑन स्ट्राइक एंड बुमराह विल कम फ्रॉम अराउंड द विकेट स्ट्रेट अवे। डिकॉक मेक्स बुमराह वेट, looks around, does some digging, and this time the two men back are fine leg and deep backward square leg. Here's Bumrah running into De Kock. Ball's on the fuller side, driven, and it's wide of the fielder at short third. Single for De Kock. Rinku Singh does the fielding. South Africa 5-for-none after 1.1 overs. This time it's Hardik Pandya again who communicates with the fielders and has a chat with Bumrah. It's Aidan Markram who will be on strike next ball. So Bumrah switches over to over the wicket for the right-hander. Markram has a deep third and a fine leg as the fielder's on the boundary. Will he take a risk or will he just let Bumrah bowl? Here's Bumrah running into the right-hander Markram. This delivery is short of a length, punched around to mid-on. And another dot ball for South Africa. They are 5-for-none after 1.2 overs. We haven't yet seen the South Africa batters really go hard for a boundary. Although Quinton de Kock did try a scoop last over. It didn't work out though. Pandya very active in the field, warming up at mid-off. Will we see him in the third over? Here's Bumrah running in again to Aidan Markram from over the wicket. This delivery is short of a length of the inside edge and goes to fine leg. Rinku Singh does the cleaning up. Good job by Rinku. Another few seconds and that would have been a boundary. It's a single eventually for Markram. South Africa 6-for-none after 1.3 overs. A good controlled start for India with a new ball. Remember, this is the first time they are bowling first in this tournament. And they've started well. It's back to De Kock, who's on strike. It's Bumrah running in again from around the wicket to the left-hander. What does De Kock do this time? Bumrah runs in and bowls really full. It's a full toss and driven in the gap between point and extra cover. 4 to deep cover point. That's South Africa's first boundary. And it's 10-for-none. After 1.4 overs. The Ahmedabad crowd is silent. They didn't really like that boundary, did they? Bumrah will look to amend this time. He's really ready for the fifth delivery of the over and running in already. Around the wicket to De Kock. Bumrah goes, gone, it's gone. De Kock is bowled. अहमदाबाद इज अप, बुमराह आर्म्स आर अप। अब बायर ने बोला आउट। BIS केयर ऐप से चेक करो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी का डाउट। लिसन टू द क्राउड हियर। De Kock वॉक्स बैक एंड सडनली इट्स पार्टी टाइम इन अहमदाबाद। साउथ अफ्रीका 10-for-1 इन 1.5 ओवर्स। De Kock वेंट फॉर द हार्ड लॉफ्ट ओवर द ऑफ साइड बट द लेंथ ऑफ द डिलीवरी वॉज अ बिट टू फुल आई थॉट। Early wicket for India. Bumrah strikes. One of their trump cards here. Five balls into the second over and India have their first breakthrough. It's Ryan Rickelton walking in as South Africa's number three. It's too loud here at Ahmedabad. The crowd going gaga with the India flag flowing freely. Good start for India. They've not only kept the runs down in the first 11 balls, but also got a wicket. Aidan Markram has a chat with Ryan Rickelton, who's the new batter. Another left-hander for South Africa. And it'll be interesting to see how Rickelton approaches Bumrah, because it's an early wicket for South Africa. the adjustments being made in the field as Washington Sundar is being positioned at a very straight third man. The fielder there is usually not that straight. He's usually wider. But once again, we see it's Hardik Pandya from mid-on who's guiding the fielders. Rickleton taking his time to warm up. He's making Bumrah wait. Again, he goes down the pitch and again Bumrah waits. There's a man out at deep backward square leg. This time Bumrah is over the wicket to the left-hander. Rickleton facing his first ball with a slip in place. Bumrah runs in. Ball short of a length and that's close. India go up halfway in appeal, but it's not out. The ball beat the outside edge of Rickleton's bat. South Africa 10 for 1 in 2 overs. इस ओवर के प्रायोजक हैं BIS Care App, हर खरीदारी का भरोसेमंद साथी। 8% इंटरेस्ट FD पे RBI रेगुलेटेड बैंक्स में। हाँ, इंडिया का हाईएस्ट FD रेट स्टेबल मनी ऐप पे डाउनलोड नाउ। हिमांशु, पूरे मैदान पर तमाम दर्शकों में झूम उठे हैं। पहला विकेट खो दिया है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने और वो विकेट हासिल किया यहाँ पर बुमराह ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए ने उन्होंने चलता किया डी कॉक को। 10 रन है और एक विकेट है। हर्षदीप एक बार फिर से चले बाएं हाथ से, इस बार इस गेंद को खेला ऑफ साइड की दिशा में, लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे रिंकू सिंह, उन्होंने उठाया और थ्रो किया, एक रन बनाने का मौका मिला। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रनों पर पहुंचा है दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत थोड़ी सी खराब रही है और भारत ने बहुत ही शानदार शुरुआत की है। पहला विकेट बहुत ही जल्दी हासिल किया इस पावर प्ले में और यहाँ पर जिस तरीके से आज टॉस जीता है एडन मार्करम ने और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया है। देखना है उनकी बल्लेबाजी में जो गहराई है क्या साबित करेंगे आज इस दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हालांकि यहाँ पर कप्तान एडन डी मार्करम 3 मैच खेले हैं और इस मैदान से फेमिलर हैं और इस बार बैकफुट पर गए, इसका धीरे से टैप किया, दौड़े एक रन क्लियर, रन मुकम्मल हुआ, एक रन का इजाफा उस इकलौते रन की। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। फौजी दोस्तों, अदम्य अद्भुत अकल्पनीय शूरवीरता से परिपूर्ण नायक दिगेंद्र कुमार का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के एक गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। दिगेंद्र बचपन से ही सैन्य माहौल में पले और बड़े हुए। उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे थे तो पिता भारतीय सेना के वीर जवान थे। वर्ष 1947-48 के युद्ध के दौरान दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह के जबड़े में 11 गोलियां लगी थीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, यानी वीरता और जांबाजी तो दिगेंद्र के खून में दौड़ती थी। अपने पिता से प्रेरित होकर दिगेंद्र कुमार 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे। फौजी दोस्तों, दिगेंद्र कुमार की शूरवीरता इतनी अद्भुत और अदम्य थी कि राजपूताना राइफल्स में भर्ती के 2 साल बाद यानी वर्ष 1985 में दिगेंद्र कुमार को श्रीलंका के जंगलों में प्रभाकरण के खिलाफ अभियान के लिए गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भेजा गया। इस अभियान के दौरान एक ही दिन में दिगेंद्र ने आतंकियों को मार गिराया, दुश्मन के गोला बारूद का ठिकाना नष्ट किया और उनके कब्जे से पैरा ट्रूपर्स को छुड़ा लिया। इसके अलावा जब वो अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे तो रास्ते में पुल के नीचे से कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंका। दिगेंद्र ने बड़ी बहादुरी से उस ग्रेनेड को कैच कर लिया और वापस आतंकियों की ओर उछाल दिया, जिससे बहुत से आतंकी मारे गए। हम जमी को तेरी नापाक ना होने देंगे, तेरे दामन को कभी चाक ना होने देंगे। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब भी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। फौजी दोस्तों, विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुन रहे हैं शौर्य गाथा। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अद्भुत साहस और वीरता के साथ इतने आतंकियों के साथ लोहा लेने के बाद दिगेंद्र कुमार को कुछ साल के बाद कश्मीर के कुपवाड़ा में भेज दिया गया। कुपवाड़ा में भी उन्होंने आतंकियों का काम तमाम करना जारी रखा। अपनी निर्भीकता और जांबाजी के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसके लगभग एक साल के बाद यानी वर्ष 1993 में दिगेंद्र कुमार ने हजरत बल दरगाह को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फौजी दोस्तों, ये निर्भीक और बेबाक जांबाज योद्धा यही नहीं रुका, अभी तो उसे अपनी मातृभूमि के लिए और भी बहुत कुछ करना था। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं, अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जांबाज योद्धा की वीरता के अद्भुत किस्से ही थे जिन्होंने उन्हें एक नया नाम दे दिया, कोबरा। अब तक दिगेंद्र कुमार नाइक दिगेंद्र कुमार कोबरा के नाम से जाने जाने लगे थे। वर्ष 1999 के आते आते तो नायक दिगेंद्र कुमार कोबरा सेना के बेहतरीन कमांडो में गिने जाने लगे थे। वर्ष 1999 वही साल था जब दुश्मन ने धोखा देकर भारत की कुछ महत्वपूर्ण चोटियों पर अपना जबरन कब्जा जमा लिया था। ये चोटियां इतनी ऊंचाई लिए हुए थीं कि दुश्मन को इसका बहुत फायदा था। यही वजह थी कि इन पर वापस नियंत्रण पाना भारतीय सेना के लिए इतना आसान नहीं था। बहुत ऊंचाई और दुर्गम रास्तों की वजह से ये लड़ाई दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी, लेकिन दुश्मन के सामने भारत के वीर थे जिनके शौर्य और वीरता के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सिर झुका लेती है। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। ताने से